ez dakit zer egin. Aitua naiz, hau baigo gaikarri, horrela bizi beharrak sumintzen nau aski. Ezin aldatu eta ezin bizi.